zestaw w drugiej godzinie Minimaxu i spotkamy się zaraz po serwisie informacyjnym. Zapraszam. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 sierpnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Polska staje się coraz silniejsza, mówił prezydent Duda podczas uroczystości z okazji 104. rocznicy wymarszu pierwszej kompanii kadrowej. Polscy strażacy, którzy wczoraj zakończyli akcję gaśniczą w Szwecji, są już w drodze do kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że w sobotę w całym kraju utopiło się 14 osób. Polska staje się coraz silniejsza, tak mówił prezydent. Andrzej Duda przemawiał podczas uroczystości pod kopcem marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie z okazji 104. rocznicy wymarszu pierwszej kompanii kadrowej. Andrzej Duda dziękował ochotnikom, którzy jutro rano wyruszą w marsz szlakiem bojowym pierwszej kompanii kadrowej. Prezydent mówił, że etos niepodległościowy był wśród Polaków przekazywany z pokolenia na pokolenie i nadal trzeba to robić. Nigdy nie możecie się zgodzić na niewolne państwo. Musicie czynić wszystko, żeby budować silną Polskę. Dzisiaj to się dzieje. Budujemy silną Polskę. Ona się staje silniejsza z dnia na dzień. Wierzę w to, że będziemy to czynili dalej. Razem z wami. Także dzięki wam. Dzięki waszej niezłamanej nigdy wierze w to, że wraz z kadrówką wolna Polska wraca i staje się coraz silniejsza. I pewnie dlatego maszerujecie co roku w marszu kadrówki. 104 lata temu, 6 sierpnia 1914 roku, pierwsza kompania kadrowa utworzona przez Józefa Piłsudskiego rozpoczęła historyczny marsz ku wolności. Wyruszyła o świcie z krakowskich Oleandrów w stronę Kielc, obalając w okolicach Michałowic rosyjskie słupy graniczne. Polscy strażacy, którzy wczoraj zakończyli akcję gaśniczą w Szwecji, są już w drodze do Polski. O 19 wzięli udział w pożegnalnej uroczystości z udziałem lokalnych władz i służb ratunkowych. Strażacy nie mogą się już doczekać powrotu do domu, mówi kapitan Grzegorz Borowiec. Przyzwyczailiśmy się do tego, że czekało nas mnóstwo osób, zarówno z polskimi, jak i szwedzkimi flagami. Kierowcy całą drogę jadąc na właśnie każdą machał, pozdrawiał nas, mrugali światłami, machali z samochodów. No naprawdę, no czegoś takiego nie widzieliśmy na pewno i to było dla nas najlepsze podziękowanie za tą naszą pracę, którą tutaj wykonaliśmy. Do Świnoujścia prom ze strażakami ma dopłynąć około 6 rano. Akcja gaśnicza trwała od 22 lipca. Brało w niej udział 160 polskich strażaków. Gasili pożar w trzech strefach w środkowej części Szwecji. Ostatnia miała powierzchnię około 20 tysięcy hektarów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że w sobotę w całym kraju utopiło się 14 osób. Anna Adamkiewicz z RCB apeluje, by wypoczywając nad wodą pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim o tym, żeby nigdy nie kąpać się w miejscach, których nie znamy, gdzie nie są wyznaczone kąpieliska, gdzie nie ma ratownika. Pamiętajmy o tym, żeby nie przeszacowywać swoich umiejętności pływackich, nie odpływać zbyt daleko, zawsze zachować ten zdrowy rozsądek. Pamiętajmy o tym, żeby mieć cały czas na uwadze dzieci, które są pod naszą opieką, widzieć, co się z nimi dzieje, gdzie są, gdzie pływają. No i taka podstawowa zasada, o której zawsze przypominamy, nigdy pod żadnym pozorem nie pływać pod wpływem alkoholu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi także, by nie wbiegać do wody rozgrzanej, nie kąpać się bezpośrednio po posiłku, a także w czasie pływania na łódce czy rowerze wodnym pamiętać o kapoku. Nie żyje reżyser Piotr Szulkin, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Brąski powiedział, że artysta ze względu na długą chorobę od lat był nieobecny na polskiej scenie kinematograficznej. Zaznaczył, że jego filmy z lat 80. wpisują się w realia tamtych czasów. Wszystkie miały absolutny związek ze współczesnymi czasami, z rzeczywistością PRL-u, w jakimś sensie była to taki pamflet polityczny również na te warunki, w których żyliśmy wtedy. To jakby było takim oryginalnym wkładem jego w kinematografię. Piotr Szulkin, jeden z niewielu twórców filmów fantastyczno-naukowych w Polsce, zmarł w piątek, miał 68 lat. Od lat zmagał się z chorobą płuc. To był serwis trójki. W nocy przelotny deszcz na południowym wschodzie, na wybrzeżu i na Mazurach. Przeważnie od 15 do 17 stopni, cieplej nad morzem, tam od 18 do 20. Jutro nieco chłodniej, 23-26 stopni, popadać może w Suwałkach, w Gdańsku, w Zakopanem i w Toruniu, a w Bieszczadach może zagrzmieć. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 23. The early light of winter love, I'll pour a cup to you, my darling. Przy mikrofonie ponownie Piotr Kaczkowski. W dalszym ciągu dyżurują ze mną Agnieszka Łukasiewicz i Grzegorz Ząbrowski. Audycja nazywa się Minimax i potrwa do północy. Przypominają mi Państwo o tym, że to jedna z ostatnich audycji Minimax 49 sezonu. Czy 50 sezonu. No tak czy inaczej. Minimax będzie miał za miesiąc 50 lat. Cichutko, spokojnie. Czy możemy zagrać bardzo ładne? Chciałbym rozpakować i odtworzyć dla Państwa we fragmentach płyt w ciągu tej godziny. Jeżeli są Państwo wygodnie, siedzą Państwo wygodnie, no to tak będzie szemrało troszkę. Wiedziałem, że się będzie Państwu podobać. Tę płytę dostałem z San Francisco. Nastawiłem sobie niewiele utworów na płycie i wszystkie takie długaśne. No i jeden krótszy, ale cała płyta bardzo interesująca. Zespół Deaf Heaven. Tak jakby głuchy i niebo, tylko pisane jako jedno słowo. Deaf Heaven. No dobrze. A skąd jest następna płyta? Od razu powiem, że znacznie miała bliżej do studia w Warszawie. Ten utwór dostałem od zespołu Lęk z Rudy Śląskiej. Mówiłem, że znacznie bliżej do studia naszego niż San Francisco, ale widocznie szedł dłużej, bo przyszedł przed chwilką zaledwie, a mógł chyba wcześniej. Następna płyta też nowysieńka. Ujawniła się, z tego co wiem, przedwczoraj. I lost, I was lingering in the dark. Hard times, don't you know we've seen them all. Ain't one to preach, ain't one to speak on what I don't know. I'd lay that burden down with one hand reaching for the sky and one hand holding on for life. I won't raise my, I won't raise To zespół Tall Tree. Ostatnie nagranie na płycie, dlatego tak chyba rozciągali i ono miało tak zaniknąć sobie. Powiem Państwu, że nastawiłem płytę i słuchałem spokojnie. Czekałem, kiedy ucho mi zastrzyże, nic się nie wydarzyło, no ale im bliżej końca, tym jakoś tak zaczęło się to budować. To jest... Każdy ma indywidualny sposób słuchania. Wiem, że Państwo też. No dobrze, sprawdźmy, jak to będzie przy następnej płycie. Utwory tylko cztery. Ja wybrałem dwa, czyli półperfekcyjnej płyty. Odtworzę Państwu, chyba zdążę odtworzyć Państwu tylko jeden. Nie, to nie będzie żadna muzyka różna i różniasta. Dzisiaj mieliśmy różną i różniastą kuźnię. No ale proszę sprawdzić, czy coś państwu, ktoś może się państwu skojarzy. Lubimy takie głosy. Ten należy do 22-letniej dziewczyny z Colchester. To jest w Essex, w Anglii. Godzinę pociągu, może nawet niecałą godzinę od Liverpool Street Station. Georgia Crandon. Tak sobie śpiewa i gdy usłyszałem tę płytę, a usłyszałem ją 2 dni temu, to pomyślałem, jest zadziorność w tym głosie i w sposobie śpiewania, którą ja pamiętam. I od razu pomyślałem sobie, 10 dni temu odtworzyłem dla państwa utwór, który, chwaliłem się, mam 15 minut dopiero. Płytę miałem 15 minut, czyli dzisiaj, no, drugi raz odtwarzam. I dziś on już ma 10 dni i 15 minut. ciało igła i nić. Szycę na miarę, a pruje się w mig. Można fastrygę założyć i tak. Co jakiś czas cerować na szpak. Ze wszystkich tych dreszczy upiornych, że mać. Najbardziej nie znoszę się bać, że ciebie zabraknie, zabraknie nas. I będzie nas pół, gdy nadejdzie czas. Ciało to jeść i pić. A może w kosmosie pępowina nić. Co plecie nam domy, kołyski i sny. A plącze nam czas płynący we krwi. Ze wszystkich tych dreszczy upiornych, że mać. Najbardziej nie znoszę się bać, że ciebie zabraknie, zabraknie nas. Będzie nas prawda? To jest zespół Chetane. Jeżeli Państwo pamiętają, że kiedyś powstała taka seria, nazywała się Minimax.pl, to ona, pierwsza płyta powstała między innymi dlatego, że nie było gdzie wyeksponować takich różnych nagrań. Między innymi właśnie, no był kombajn do zbierania kur po wioskach, był Lesbigos i Chetane. No i teraz nagle taka wiadomość, że Chetane wznowiło działalność i przysłało Państwu swój pierwszy utwór od lat. Nazywa się Niebój, przecinek Niebój. I z wielką radością go odtworzyłem dzisiaj dla Państwa drugi raz, bo tamto to było w tonacji nagle z radości natychmiast, a teraz już spokojniej. Ale on pięknie jest z dnia na dzień, ten utwór. Dobrze, jeszcze odtworzę dwie płyty, rozpakuję dla Państwa. Tak, bo przecież obiecałem, że jak pomieszczę, to pomieszczę. No to rozpakowuję. of self has been shrunk very small. Proszę bardzo, Lemon Twix, za chwilkę więcej podejrzewam. Dobrze, to teraz spróbujmy takiego środowego bluesa, krótkiego. Płyta nowiusieńka i bluesowa niezwykle. I wanna know, I just got to know. Why do you always play around? If you have the same feeling for me, then why don't you settle down? Got to know. I think you want me for convenience. If I'm wrong, please tell me right. I know I've been in the dark for a long time, but someday see the light. And I want to know, I want to know, I just got to know. It takes you to prove you love me. You can prove it sure as the world is round. But from your ways and actions, I have a feeling you have let me down. I want to know. To know. Down. to know. To know. No, piękną płytę nagrał Bo Skaggs i naprawdę bardzo bluesową. When I needed you to stand by my side, all you did was laugh while I cried. Now you want me to take you back in my arms. Oh, it's too late, baby. I'm here to tell you that the feeling is gone. I remember the look on your face. Oh, when you told me that I was being replaced. And now you're begging me. You say you wanna come back home. To tell you that the feeling is gone. I czuję, że niejednokrotnie jeszcze wrócimy do Boza Skaggsa. Ja sobie wynotowałem z tej płyty i do Państwa uszu pilnie utworów 1, 2, 3, 4, 5, 7. No ale dobrze, płyta ma dopiero 2 dni. To jeszcze jeden utwór pomieszczę i potem zobaczymy, co pamiętamy. Ale na razie, no właśnie, no pięknie zabrzmi. Thank you. No naprawdę, naprawdę. Wzruszający utwór. To jest ten australijski zespół, który odtwarzałem Państwu. Młody Piątrek odtwarzał dla Państwa godzinę i trochę temu. Harmony z Melbourne. No to co? Piszą Państwo różne opowieści, różne listy, różne spojrzenia. I tak powinno być, żeby artysta nie był zwykły. Ja bym tylko chciał, żeby on do Oli Bieńkowskiej zadzwonił i żeby ona mu zaśpiewała. No ale poza tym to od piątkowego wieczora zastanawiam się, jak można było tak pięknie i tak wreszcie sięgnąć po różne nagrania, których do tej pory nie było. I nuci mi się bez przerwy. Thank you. I już nic więcej nie trzeba. Kłaniamy się Państwu, bardzo dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. To był Minimax. Jeszcze parę sekund i będzie poniedziałek, 6 dzień sierpnia. Dziękujemy.